สวัสดีครับพี่น้องครับนี่เสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซู168ตอนข้อแกะ2พระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่10นะครับพระธรรมยอห์นบทที่10ข้อที่7จนถึงข้อที่18พระธรรมยอห์นบทที่10ข้อที่7จนถึงข้อที่18โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าพระเยซูจึงตรัสกับเขาอีกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าเราเป็นประตูของแกะทั้งหลายบรรดาผู้ที่มาก่อนเรานั้นเป็นขโมยและโจรแต่ฝูงแกะก็มิได้ฟังเขาเราเป็นประตูถ้าผู้ใดเข้าไปในทางเราผู้นั้นจะรอดเขาจะเข้าออกแล้วจะพบอาหารขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทำลายเสียเราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์เราเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีผู้เลี้ยงที่ดีนั้นย่อมสละชีวิตของตนเพื่อฝูงแกะผู้ที่รับจ้างมิได้เป็นผู้เลี้ยงแกะและฝูงแกะไม่เป็นของเขาเมื่อเห็นสุนัขป่ามาเขาจึงละทิ้งฝูงแกะหนีไปสุนัขป่าก็ชิงเอาแกะไปเสียและทำให้ฝูงแกะกระจัดกระจายไปเขาหนีเพราะเขาเป็นลูกจ้างและไม่เป็นห่วงแกะเลยเราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเรารู้จักแกะของเราและแกะของเราก็รู้จักเราดังที่พระบิดาทรงรู้จักเราและเรารู้จักพระบิดาและชีวิตของเราเราสละเพื่อแกะอื่นซึ่งไม่ได้เป็นของคอกนี้เราก็มีอยู่แกะเหล่านั้นเราก็ต้องถามมาด้วยและแกะเหล่านั้นจะฟังเสียงของเราและจะรวมเป็นฝูงเดียวและมีผู้เลี้ยงเพียงผู้เดียวด้วยเหตุนี้พระบิดาจึงทรงรักเราเพราะเราสละชีวิตของเราเพื่อจะรับชีวิตนั้นคืนมาอีกไม่มีผู้ใดชิงชีวิตไปจากเราได้แต่เราสละชีวิตด้วยใจสมัครของเราเองเรามีสิทธิ์ที่จะสละชีวิตนั้นและมีสิทธิ์ที่จะรับคืนอีกคำกำชับนี้เราได้รับมาจากพระบิดาของเราพี่น้องครับพระวจนะพระเจ้าในพระธรรมยอห์นบทที่10นะครับตั้งแต่ข้อที่1ซึ่งเริ่มไปเมื่อวานนี้นะครับจนถึงข้อที่17นี้นะครับถือว่าเป็นคลาสสิกของผู้เลี้ยงนะครับในอุดมคติครับนะฮะและก็ในตั้งแต่ข้อที่27ไปนะครับจนถึงข้อที่30นั้นก็จะเป็นพระคัมภีร์ที่สนับสนุนนะครับหลักศาสนศาสตร์ที่สำคัญในเรื่องของการได้รับความรอดแล้วความรอดนั้นไม่อาจสูญหายได้นะครับเขาเรียกว่า eternal security นะครับในประเด็นนี้ผมอยากจะได้ใช้เวลาอื่นๆนะครับในการอธิบายต่อไปแต่ในเช้าวันนี้ผมอยากจะให้พี่น้องได้เข้ามาดูในเรื่องของคำอุปมาเรื่องผู้เลี้ยงแกะที่ดีนะครับหรือว่าข้อแกะนะครับตอนที่2ข้อแกะตอนที่2นี้นะครับเราพบว่าพระเยซูได้ใช้คำอุปมานี้ตั้งแต่ในข้อที่7จนถึงข้อที่16ครับเราเห็นหลักความจริงประการแรกก็คือพระเยซูตรัสว่าพระองค์เองนั้นทรงเป็นประตูของแกะในข้อที่7บรรยายเกี่ยวกับผู้เลี้ยงแกะที่คอยเฝ้าอยู่หน้าประตูข้อแกะครับและคนเฝ้านี้ป้องกันไม่ให้แกะหนีออกไปในเวลากลางคืนและคอยป้องกันไม่ให้สัตว์ป่าเข้าไปทำร้ายแกะพระเยซูตรัสต่อในข้อที่9นะครับว่าเราเป็นประตูถ้าผู้ใดเข้าไปหาเราผู้นั้นจะรอดเขาจะเข้าออกและจะพบกับอาหารพระเยซูกำลังอธิบายว่าไม่เพียงแต่พระองค์เป็นประตูของแกะนะครับพระองค์ก็ยังเป็นประตูด้วยตัวประตูเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าจะต้องเข้าทางนี้ก็คือทางประตูนี้ก็หมายถึงพระองค์เองครับก็คือพระเยซูคริสต์ต้องเข้าทางประตูนี้เพียงประตูเดียวครับแล้วพระเยซูก็ตรัสเกี่ยวกับคำอุปมานี้ว่าเราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีพระองค์ตรัสเกี่ยวกับผู้เลี้ยงแกะที่ยอมสละชีวิตของตนเพื่อฝูงแกะพี่น้องครับความจริงที่เรารู้จักกันดีนะครับว่าผู้เลี้ยงแกะจะต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อปกป้องฝูงแกะของเขาผู้เลี้ยงแกะจะต้องเดินกิโลเมตรที่2หรือที่เรียกว่า second mile ผู้เลี้ยงแกะจะต้องมีชีวิตที่อุทิศถวายแด่พระเจ้าแด่พระเจ้าโดยผ่านทางการเลี้ยงดูลูกแกะของพระเจ้าเราเห็นได้ว่าในประวัติศาสตร์นะครับดาวิดต้องต่อสู้กับสิงโตและหมีด้วยมือเปล่าเพื่อปกป้องแกะของเขาพวกเรานะครับซึ่งเป็นผู้เลี้ยงที่เลี้ยงที่อยู่ในกลุ่มแคร์กลุ่มเซลนะครับเราอธิษฐานเผื่อลูกแกะของเรามากน้อยขนาดไหนครับเราได้ระลึกถึงว่าพวกเขาเนี่ยเติบโตมากน้อยขนาดไหนครับเราได้อุทิศชีวิตของเราเสียสละชีวิตของเราในการเลี้ยงดูฟูมฟักคนให้เติบโตในทางของพระเจ้าให้เขามีจิตวิญญาณที่ พัฒนาขึ้นเติบโตขึ้นมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นขนาดไหนครับเราเองซึ่งเป็นพ่อเป็นแม่เราได้เสียสละชีวิตส่วนตัวของเรานะครับเพื่อการล่ำเรียนการเรียนหนังสือของลูกแต่เราได้สละชีวิตส่วนตัวของเราในการพักผ่อนวันอาทิตย์พาลูกมาเรียนแล้วดีมากน้อยขนาดไหนครับพี่น้องครับไม่เพียงแต่ดาวิดนะครับและพระเยซูก็จะต้องดูลูกแกะของพระองค์ปกป้องแกะของพระองค์และปกป้องแกะของเขายังมีขโมยขโจรอีกครับที่พยายามมาขโมยแกะเหล่านี้ด้วยยังมีสุนัขป่าที่คอยติดตามฝูงแกะจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งเพื่อหวังจะล่าเอาดวงวิญญาณของเขาหวังว่าจะขโมยแกะกินครับนะครับโอมานี้ยังมีบุคคลอีกคนหนึ่งที่ได้บรรยายถึงก็คือผู้รับจ้างเลี้ยงดูแกะครับพี่น้องครับผู้เลี้ยงแกะส่วนใหญ่จะเติบโตขึ้นมาพร้อมกับการเรียนรู้ในการเป็นผู้เลี้ยงที่ดีจากพ่อแม่ของเขานะครับผู้เลี้ยงแกะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้พวกเขาเติบโตมาก็รู้จักชื่อแกะครับเด็กชายตัวเล็กจะตามพ่อไปจะตามพี่ชายที่โตกว่าไปและเรียนรู้วิธีการเป็นผู้เลี้ยงแกะถ้าพี่น้องได้เคยไปเที่ยวอิสราเอลเราเห็นนะครับว่าคนที่เลี้ยงแกะนั้นก็จะมีทั้งพี่ทั้งน้องไปด้วยกันครับเขาจะพาแกะเข้าออกไปเป็นฝูงๆแล้วก็เลี้ยงอยู่ตามถิ่นทั่วกันดารที่มีหญ้าขึ้นน้อยบ้างมากบ้างนะครับจะเป็นที่ที่อุดมสมบูรณ์ก็คือสุดแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเด็กชายตัวเล็กจะออกไปพร้อมกับพี่ชายที่โตกว่าและเรียนรู้การเป็นผู้เลี้ยงแกะคนไหนที่ไม่มีลูกชายนะครับหรือไม่มีแกะหรือไม่เคยเป็นผู้เลี้ยงแกะมาก่อนเขาก็ต้องจ้างคนอื่นให้ดูแลแกะของเขาแทนนะครับและคนเหล่านี้ครับก็เรียกว่าคนรับจ้างเลี้ยงดูแกะคนเหล่านี้ก็จะเป็นพวกที่สนใจแต่เงินทองครับเพราะว่าเขาเป็นคนรับจ้างเขาเป็นลูกจ้างนะครับถ้ามีสุนัขป่ามาถ้ามีอันตรายมาถึงตัวถ้ามีความรู้สึกว่าตัวเองยังไม่คุ้มที่จะสละอะไรเพื่อลูกแกะความรู้สึกนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ผู้รับจ้างพวกนี้ครับจะเหี่ยวตัวร่อนหมดครับถ้าเราสังเกตนะครับในข้อที่13ผู้รับจ้างนั้นไม่สนใจแกะเลยนะครับข้อที่13อ่านนี้ครับว่าเขาหนีเพราะเขาเป็นลูกจ้างและไม่ห่วงแกะเลยนะครับแต่พระเยซูกลับกันครับคนเลี้ยงแกะที่ไม่ดีผู้รับจ้างไม่สนใจแกะนะครับผู้รับจ้างนั้นเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ผิดนะครับผิดหัวผิดตัวครับข้อความที่กล่าวถึงผู้เลี้ยงแกะที่เป็นผู้รับจ้างจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับเมื่อเราดูการตีความหมายเรื่องนี้พี่น้องครับในข้อที่14เราจะเห็นครับว่าเมื่อเปรียบเทียบคนเลี้ยงแกะที่เป็นคนรับจ้างกับพระเยซูพระองค์ตรัสว่าเราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเรารู้จักแกะของเราองค์ทรงรู้จักชื่อแกะของเราแต่ละตัวนะครับในข้อนี้ทำให้ทางศิริบาลนะครับหรือพี่เลี้ยงซึ่งจำเป็นที่จะต้องรู้จักชื่อของแกะหลายครั้งนะครับผมเองก็ต้องยอมรับว่าเราไม่ได้รู้จักแกะของเราอย่างแท้จริงพี่น้องครับอย่าเรียนแบบผมนะครับแต่ให้เรียนแบบองค์พระเยซูคริสต์ครับเพราะว่าพระเยซูทรงรู้จักชื่อแกะทุกๆตัวการรู้จักนั้นไม่ได้หมายความว่ารู้จักผิวเผินรู้จักว่านี่ชื่อนี้ชื่อนั้นนะครับแต่รู้จักไปจนถึงชีวิตของเขาในระดับลึกครับเพราะฉะนั้นการเลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้าเราจำเป็นที่จะต้องเป็นชีวิตที่สัมผัสชีวิตเพราะฉะนั้นการหวังพึ่งทีมงานสีบานหรือผู้รับใช้เป็นเวลาอย่างเดียวไม่พอครับแต่ว่าเรามีกลไกครับก็คือการสร้างสาวกในกลุ่มแคร์การอภิบาลดูแลทีมงานในกลุ่มแคร์ครับแต่ลักษณะนี้เองเป็นคำตอบของการเลี้ยงดูที่ถูกต้องตามระบบที่ดีเป็นระบบที่ดีมากพี่น้องครับหลายครั้งทีเดียวเรากลับมาถึงเรื่องราวในพระคัมภีร์เราแต่ละคนมีผู้ที่ดูแลชีวิตของเราส่วนตัวแล้วหรือยังเราได้เคยดูแลใครส่วนตัวบ้างหรือยังครับหลายคนก็รับใช้พระเจ้ามาหลายอย่างครับแต่มีสิ่ง 2-3 สิ่งที่ไม่เคยทำก็คือยังไม่เคยนำใครรับเชื่อ2ก็คือยังไม่เคยเลี้ยงดูใครให้เติบโตนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องในเช้าวันนี้ว่าเราเองนั้นได้เคยนำใครมารับเชื่อพระเจ้าแล้วหรือยังนะครับเราเองนั้นได้เคยฟูมฟักดูแลอภิบาลลูกแกะของพระเจ้าแล้วหรือยังเราเองนั้นมีใครที่ดูแลเป็นที่เลี้ยงเหมือนกับเราเป็นลูกแกะของเขาแล้วหรือยังพี่น้องครับในข้อที่16นะครับพระเยซูบอกว่าแกะอื่นซึ่งไม่ใช่เป็นคอกนี้เราก็มีอยู่พระองค์กำลังพูดถึงพวกเราครับซึ่งเป็นคนต่างชาติคนที่ไม่ใช่ยิวคนยิวรู้สึกว่าพระเยซูทรงเป็นกษัตริย์ของพวกเขาแต่เพียงพวกเดียวเท่านั้นเขาพยายามที่จะกีดกันเราออกมา แต่พระเยซูไม่เคยกีดกันใครเลยครับพระเยซูก็ยื่นพระหัตถ์ของพระองค์มาต้อนรับเราทั้งหลายทุกคนที่เข้าสู่ครอบครัวของพระเจ้าคนยิวนั้นไม่ต้องการที่เยซูทำงานรับใช้ประชาชาติอื่นหรือศาสนาอื่นคนยิวไม่ต้องการให้คนได้รับความรอดแต่พระเยซูกลับกันครับพระเยซูทรงต้องการทรงมีความปรารถนาให้สาวกของพระองค์รวมกันเป็นฝูงแกะนะครับเป็นแกะฝูงเดียวกันได้มีผู้เลี้ยงเพียงผู้เดียวคัมภีร์ในข้อที่6บอกว่าแกะอื่นซึ่งมิได้เป็นของครอบนี้เราก็มีอยู่แกะเหล่านั้นเราก็ต้องพามาด้วยและแกะเหล่านั้นจะฟังเสียงของเราและจะรวมเป็นฝูงเดียวและจะมีผู้เลี้ยงเพียงผู้เดียวพี่น้องครับอุปมาในคัมภีร์ตอนนี้นะครับทรงสอนเกี่ยวกับเรื่องความรักความเมตตาที่เกี่ยวข้องกับความห่วงใยนะครับในคริสตจักรก็ได้พูดถึง Care for All นะครับก็คือห่วงใยทั่วหน้านะครับก็เป็นการเลี้ยงดูลูกแกะของพระเจ้าอภิบาลลูกแกะของพระเจ้าเป็นการปกป้องแกะของพระเยซูใครก็ตามที่เข้ามาทางประตูนี้คือต้อนรับพระเยซูเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้เลี้ยงพระผู้ช่วยรอดของเขาจะเป็นแกะของพระองค์ทรงจะทรงรู้จักชื่อของเราแต่ละคนแต่นายประตูก็คือผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลแทนผู้เลี้ยงครับนายประตูจะดูแลแทนผู้เลี้ยงพี่น้องครับหลายๆครั้งทีเดียวเราทั้งหลายไม่ได้ทำตัวเป็นนายประตูที่ดีเราไม่ได้เป็นผู้เลี้ยงเราไม่ได้ดูแลแกะของพระองค์อย่างดีในโลกของเราปัจจุบันนี้เราจะเปรียบเทียบนายประตูนี้เหมือนกับเป็นศิษยบาลของคริสตจักรครับหรือครูสอนห้องพีในชั้นเรียนหรือบรรดาผู้ปกครองที่ดูแลคริสตจักรนะครับพวกเรามีหน้าที่รับผิดชอบนะครับสำหรับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะซึ่งเป็นฝูงแกะของพระเยซูศิษยบาลอาจจะต้องรับผิดชอบสูงสุดในแง่ของการดูแลทั้งหมดองค์รวมนะครับแล้วกลับมาดูครับว่าพระเยซูคาดหวังว่าพวกเขาก็คือหมายถึงพวกเราครับจะดูแลฝูงแกะให้กับพระองค์อย่าเป็นผู้รับจ้างดูแลนะครับแต่ให้เราเป็นคนที่รับผิดชอบเป็นคนต้นเรือนในการดูแลแกะของพระเจ้านะครับเราจะต้องทำหน้าที่ในการดูแลปกป้องฝูงแกะสมดังที่ผู้เลี้ยงแกะผู้ยิ่งใหญ่ของเราคือพระเยซูได้มอบความไว้วางใจกับเรานะครับเราจงระมัดระวังสุนัขป่าและขโมยนะครับพวกสุนัขป่าและขโมยนั้นอาจจะเปรียบเทียบได้กับอิทธิพลต่างๆที่กำลังคุกคามฝูงแกะของพระเจ้าพี่น้องครับในฝูงแกะของพระเจ้าในคริสตจักรของเรานั้นมีอะไรครับที่เป็นสิ่งคุกคามฝูงแกะของพระเจ้านะครับเราจะต้องปกป้องลูกแกะของเราให้พ้นจากอิทธิพลเหล่านี้นะครับกำจัดอิทธิพลคุกคามเหล่านี้ออกไปครับคริสตจักรของเราในปัจจุบันนี้ต้องการนายประตูที่ดีก็คือต้องการศิษยาบาลที่ดีต้องการผู้ปกครองที่ดีต้องการผู้ที่ดูแลคริสตจักรที่ดีนะครับเพื่อดูแลฝูงแกะของพระเจ้าศิษยาบาลคนเดียวไม่สามารถดูแลความต้องการของแกะทั้งหมดได้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อฝูงแกะนั้นมีขนาดใหญ่บางครั้งคริสตจักรจะแบ่งฝูงแกะนั้นออกและมอบหมายให้คณะมัคคณายกให้ทีมงานศิษย์ของศิษยาบาลนะครับหรือผู้ปกครองผู้รับใช้พระเจ้านะครับแต่ละคนนั้นจะรับผิดชอบครอบครัวในคริสตจักรที่ต้องดูแลใส่เมื่อเขาป่วยเขาหายไปจากคริสตจักรเขาห่างเหินคริสตจักรนะครับรวมทั้งครูลวีครับที่สอนลวีวิชาศึกษาให้กับเด็กๆหากว่าเด็กคนไหนนะครับไม่ได้มาเรียนลวี 2-3 ครั้งแล้วเราจะต้องโทรศัพท์ไปหาเขาครับเราต้องดูแลฝูงแกะซึ่งเป็นเด็กลวีของเราเราจะต้องคุยและรู้จักกับแม่ของเด็กลวีเหล่านั้นพ่อแม่ของเขานะครับคนที่มีฝูงแกะอยู่ภายใต้การดูแลทุกคนนั้นจะต้องสอนพระคัมภีร์ให้ได้จะต้องนำในการศึกษาพระคัมภีร์ให้ได้เราจึงจะสามารถมีลูกแกะเราจะต้องสามารถที่จะให้คำปรึกษาดูแลเขาได้พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พระเยซูต้องการให้เราทำขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการดำเนินชีวิตในเช้าวันจันทร์นี้เพื่อที่เราทั้งหลายจะเตรียมตัวเข้าสู่วันที่24-25ซึ่งเป็นวันใหญ่ในเทศกาลรับเสด็จนี้พี่น้องครับอยากจะให้พวกเราได้มีโอกาสอธิษฐานเผื่อคนที่เราจะนำมาเพื่อที่เขาจะเข้ามานะครับในการนมัสการในการประกาศในการนำวิญญาณเพื่อที่คริสต์มาสนี้จะไม่เป็นคริสต์มาสที่เสียไปเปล่าๆอีกปีหนึ่งขอพระเจ้าอวยพรและเมตตาขอทรงนำชีวิตของพี่น้องทุกท่านในการทำงานในการเริ่มต้นวันทำงานในสัปดาห์ใหม่นี้อาเมน